15 да 30 гадоў. Ганна Дарафейчык кажа, што да яе можна звяртацца людзям, якія шукаюць сабе і іншыя магчымасці, людзям рознага ўзросту і з розным досведам. Для кожнага можна падабраць тое, што падыдзе яму найлепшым чынам. У нас ёсць сайт www.avanti.org.pl, і там у нас ёсць, напрыклад, нашы кантакты, наш імейл, і можна проста да нас, бо мы вельмі розныя рэчы робім, і нават як не робім чагось, то можам прыдумаць і рабіць гэта заўтра. Таму да нас можна проста напісаць, і мы можам проста накіраваць, калі, напрыклад, мы не маем гэтага праекту, але мы маем партнэраў, я проста адпішу, бо я ведаю, нейкі магу падаць кантакт. Звязаўшыся з кімсьці, абавязкова знайдзеш вельмі шмат розных дарог. Так кажа Ганна Дарафейчык, якая каардынуе валанцёрскую праграму ў арганізацыі Semper Avanti ў Польшчы. Да яе можна звяртацца ўсім тым, хто шукае для сябе магчымасці валанцёрскай працы ў Еўропе. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала Таццяна Поклад. Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талычына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца «Сліловая», бо за набрынялымі адспеласці слівамі здавалася не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады навучаныя мысліць дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды. Такі маладзёвы сленг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына. А ці вядомыя тут два кандыдаты ў дэпутаты, адзін ад улады, другі ад апазіцыі. Пра ўсё гэта ў маім падарожжы ў вёску Зялёная, што на Талачыншыне. Пра вандроўку Віталя Сямашкі ў вёску Зялёная слухайце заўтра, а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Як паведаміла сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі, Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніне і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Багдановіча і Александра Сцепаненку. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і зараз запіс адказаў сябры палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Пытанні чытае Сергій Навумчык. Якія ў аб'яднанай грамадзянскай партыі кантакты з маскоўскімі палітыкамі? Кантакты у нас з маскоўскімі палітыкамі вельмі своеасаблівыя. Калі раней мы кантактавалі нават з тымі, хто з'яўляецца нашымі апанентамі, то зараз з гэтых шавіністычны ўгар, я інакш не магу сказаць, які пануе ў Расіі, прывёў да таго, што расійскія палітыкі страцілі пачуццё здаровага сэнсу. Тыя нашы партнеры, першую чаргу Саюз правых сіл, з якімі мы працавалі шмат гадоў, аказаліся ў вельмі цяжкой сітуацыі, якая нагадвае нашу сітуацыю. І хоць у іх можа быць зараз фармальна больш магчымасцяў, але я думаю, што яны вымушаны будуць зараз быць у вельмі жорсткай апазіцыі. У нас ёсць кантакты не толькі з Саюзам правых сіл, з партыяй Яблыка, з Гары Каспаровым, з іншымі палітыкамі. Справа ў тым, што ў Расіі зараз ідзе адкат ад дэмакратыі, і яе ўсё менш і менш. Я думаю, перспектывы Расіі значна горшыя, чым Беларусі. На жаль. Спадар Александр, ды што ж там ўсё-такі здарылася з выбарчай праграмай Мілінкевіча перад прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году? Вы адмовіліся расказваць пра гэта на другім кангрэсе дэмсілаў, дык можа цяпер агучыце сваю версію. Што тут версіі? Справа ў тым, што я тут шмат чаго пачуў наконт гэтага. Недавно Паўлюк Брыковскі напісаў, што яна была не надрукаваная ў сувязі з тым, што быццам бы яе не змаглі скараціць да 10 000 знакаў. Ну, гэта наогул смешна, ўсё было зроблена. Праблема была ў тым, што я, як намеснік кіраўніка выбарчага штаба, кантралюючы гэтае пытанне, мяне хапіў сардэчны прыступ, я злёг на некалькі дзён, схадзіў да ўрача і лячыўся. Гэта было падчас кампаніі. А праграма была накіраваная ў прэс-службу, якая проста памылілася з датамі. Зразумела, што прэс-служба павінна кантактаваць з газетамі. Пасля ў нас з супрацоўнікамі былі размовы наконт гэтага. Яны імкнуліся неяк выправіць, дамовіцца там з Якубовічам, з іншымі, каб усё гэта было надрукавана. Ну, улада ўрэшце выкарыстала гэтую памылку, не надрукавала гэтую праграму. Я думаю, што тут віны сябе я не здымаю, але трэба зрабіць такія высновы, што у выбарчай кампаніі абавязкова павінен быць дыспетчар, які кантралюе ўсе крытычныя кропкі па часе. Такое пытанне ставілася перад кіраўніцтвам выбарчага штаба, аднак яно было не вырашанае. Вось урэшце рэшт, праз 3 тыдні пасля таго, як яно было пастаўлена ў рэзкай форме і было не вырашана, і адбылася такая падзея. Звычайна у выбарчых кампаніях юрыдычная служба кантралюе такія рэчы, як выкананне перадвыбарчага графіку, але таксама гэта неправільна, павінен быць дыспетчар кампаніі па ўсіх канонах, па ўсіх падручніках. На жаль, такога чалавека не было, і аднаго адказнага за тое, каб усё выконувалася ў час, не было. Вось урэшце адбыўся такі збой. Добрый дзень, Александр. Ці не здаецца вам, што мяркуемае прызнанне захадам палаткі, гэта першае для захада жаданне знайсці хоць нейкі фармат дыялогу з Беларусію для адрыва яе ад Москвы? Другое, для Лукашэнкі гэта магчымасць змяніць канстытуцыю такім чынам, каб да 2011 года прэзідэнт абіраўся легітымным парламентам, а не ўсенародным галасаваннем. Такое адчуванне, што абедзве бакі блефуюць, але выйграе зноў Лукашэнка. Ці ёсць у АДС аналітыкі, якія праглядаюць сітуацыю на некалькі гадоў наперад? Дзякую. Ну, пачну з канца. Аналітыкі такія ёсць. На жаль, прагнозы на некалькі гадоў наперад рабіць нелёгка. Яны заўсёды варыятыўныя, залежаць ад сітуацыі, таму колькасць варыянтаў нашмат часам перавышае магчымую для больш падрабязнага аналіза. Але зразумела, што мэта захаду — гэта не дапусціць, каб Беларусь цалкам увайшла ў арбіту Расіі і фактычна была адарвана ад дэмакратычнага працэсу назаўсёды, бо як трапіш у Расію, там ужо выйсці не будзе назад. Асабліва на гэтую пазіцыю захаду паўплывала апошняя кампанія «Расія-Грузія», вось гэта вайна. Што да магчымасці выйграць для захаду, то я думаю, што гэта будзе не тактычны, а стратэгічны выйгрыш. А для Лукашэнкі зараз патрэбен тактычны выйгрыш, і змякчэнне захаду дасць яму перадышку, таму што ў эканоміцы стан рэчаў вельмі нялёгкі, я пра гэта ўжо гаварыў, і гэта прымусіла зараз яго прадаваць шмат чаго, і ў тым ліку МАЗ, які быў, дарэчы, сімвалам беларускай мадэлі эканомікі. У гэтым сэнсе цяжка прадказаць, як яно далей будзе, але вось што наконт магчымасці ператварыцца ў парламенцкую рэспубліку, дзе прэзідэнт абіраецца не народам, а парламентам, то я думаю, што Лукашэнка гэта ніколі не захоча, таму што парламент абраў, парламент можа зняць. І хацеў бы нагадаць, што гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён ніколі не працаваў больш за 2 гады там, дзе ў яго быў начальнік. Таму што з начальствам у яго заўсёды ўзнікаюць праблемы, і праблемы звязаныя з тым, што ён ніколі не выконвае да канца ніякіх сваіх абавязкаў і абяцанняў. Ён заўсёды схільны іх мяняць, і калі начальства няма, то гэта сходзіць яму з рук. І я бачу, што ўжо доўгі час. Як толькі гэта сітуацыя зменіцца і парламент будзе абіраць прэзідэнта, тады я думаю, што такой магчымасці ў яго не будзе. Ён гэта добра усведамляе, можа быць, не разлічваючы лагічна сваім звярыным пачуццём. Наступнае пытанне да Александра Дабравольскага ад радыё «Свабода». Спадар Александр, вы ўдзельнічалі ў некалькіх выбарчых кампаніях, у тым ліку ў двух паспяховых. У 89-м годзе перамаглі на выбарах народных дэпутатаў СССР, у 1995-м былі абраны дэпутатам Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га склікання. Калі ласка, параўнайце тыя выбарчыя кампаніі паводле ступені свабоды і дэмакратычнасці з сённяшняй кампаніяй. Вось это вельмі цікавае параўнанне было б. 89-й год. Свабоды і дэмакратычнасці было значна менш у грамадстве. Тады толькі тэндэнцыя была іншая. Я хачу сказаць вам, што ў 89-м годзе, каб стаць дэпутатам, трэба было зрабіць нашмат больш, чым у прынцыпе пасля. Уявіце сабе, што трэба было не толькі, каб цябе вылучылі, а ніякіх партый і арганізацый, каб вылучыць, не было, і зборам подпісаў вылучыцца было немагчыма таксама. Трэба было, каб цябе вылучыў працоўны калектыў. А ў маім калектыве было некалькі тысяч чалавек, і вось тое, што мяне вылучылі, гэта быў ужо пэўны цуд. Пасля трэба было прайсці акруговы перадвыбарчы сход, дзе людзі, якія фармальна прызначаліся працоўнымі калектывамі, а фактычна партыйнымі камітэтамі гэтых калектываў, павінны былі вырашыць, ці варты кандыдат таго, каб далей балатавацца, ці трэба яго зняць. І вось я таксама з 7 кандыдатаў 3 прайшлі, я адзін з іх праз гэты акруговы сход у той сітуацыі, калі людзі проста былі прызначаны, каб мяне не прапусціць. А пасля фактычна ў першым туры я перамог, але па аднаму раёну сфальсіфікавалі. Вынікі ў нас там не хапіла назіральнікаў, і ў другім туры я тады ўжо перамог з вынікам 66%. І хачу сказаць, што галоўнае, што тады было, гэта былі іншыя людзі. Гэта былі людзі, якія гатовыя былі штосьці зрабіць, каб адбыліся перамены ў сваёй краіне. У гэтым быў сэнс. Зараз вось гэтага няма. Каб гэта было, усё астатняе не мела б ніякага вялікага значэння. Гэта ўсё б вырашалася. Зараз проста у нас іншыя людзі, якія спяць. Што да кампаніі 95-го года, то яна ўжо была ў іншых умовах. У умовах, калі Лукашэнка быў ужо прэзідэнтам, ён заклікаў на выбары не хадзіць, заўважаю, успомніце, ён фактычна заклікаў да байкоту. Нам прыйшлося вялікія намаганні прыкласці, каб гэтыя выбары адбыліся. Гэта было вельмі цяжка, але ж мы былі абраныя. Ну а зараз мяне вымусілі зняцца, таму што страчаны быў сэнс удзелу кампаніі, калі не дазволілі нідзе заблакавалі друкаванне перадвыбарчых матэрыялаў. Таму, калі параўноўваць гэтыя кампаніі, то дэмакратыі і свабоды было значна менш у 89-м годзе, але былі іншыя людзі. Я спадзяюся, што ў нашай краіне ўсё ж будзе такі ўздым, калі людзі чуюць, што трэба паважаць і сваю ўласную годнасць, і трэба быць адказнымі за лёс сваёй краіны. І ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэб-сайту. Хотел бы пожелать слухачам Радио Свободы, яких я не поважаю и люблю, заставайтесь со свободой, любите свободу. И не только радиостанцию, а и свободу в своей краине. Вы чули отказы на пытание наведников сайта «Свобода.орг» сябры Политичной Рады Объединенной Громадянской Партии Александра Добровольского. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Владислав Мицкевич з Браслава. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адлажана дасканала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111» у эфіры «Радыё Свабода» заўтра. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метра. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!